Ressuscitant des de les cloaques més obscures d'aquesta trista ciutat. Resurgiendo del lodazal más húmedo de la Barcelona más negra. Desde el corazón de la jungla urbana. Arriben un diumenge més... Uns goril·les bruts i pudents... Uns certs infectes i espectrals... Els majares... Ànimes desangelades... Que en el món radiofònic... Venen... Per portar-vos carbó. De gener 2008, benvinguts un diumenge més, un mes més i un any més a l'Assemblea de Majares. Toma. Toma ja, perquè inaugurem l'any avui amb el primer programa Majara d'aquest 2008. Toma. Que és avui la versió, com podríem dir, eslava del programa Magazín vostre favorito, que és l'Assemblea Majares. Avui en dia de Reis, perquè és 6 de gener, sí. I sabem que us heu portat malament. Sí. Una miqueta, no? Sí, nosaltres ho sabem tot. I ens agradaria dedicar aquest programa a la Dolceta, la nostra estimada Majara. Majara ancestral. Anys, comença, sempre comença l'any, ja fa anys. I esperem que pugui encarar un bon any, estigui contenta i que... Ple d'energies i alegries. Els reptes de les vides i les persones que li toca aguantar moltes vegades. Pues tot el programa d'avui dedicat a ella, perquè l'estimem molt i perquè... És, no és una majara més, és la majara. És la majara original, primogènita. Doncs bueno, pues, mare de totes les majares. Per ella i per tothom qui ens escolti i tinc ganes de participar, ja sabeu que aquest és un programa absolutament obert en canal perquè pugueu participar-hi, intervenir-hi i ficar-hi cullerada en el moment que sigui, trucant en un telèfon que és molt fàcil de memoritzar, ja deveu tenir gravat el mòbil, que és el 93-317-7366, 93-317-7366. Per qui no ho sàpiga i acabi d'aterrissar, això és Assemblea Majares, un programa ja una mica veterano que està tots els diumenges de 7 a 9 del vespre en directe i en diferit els dijous de 10 a 12, quan no hi ha vaga d'autobusos. Perquè els més familiaritzats amb aquest programa i els més fans haureu notat que el passat dijous no va haver-hi reposició, en principi, perquè els nostres companys de Ràdio Rosco havien pres el carrer i van fer un programa especial des del matí fins a les tantes, seguiment d'aquesta vaga salvatge amb la que hem acabat i començat el nou any. Sí, després us llegirem el comunicat del Comitè de Descansos. Molt bé. Que és un gran nom, el Comitè de Descansos. Sí, eh? Nosaltres no sembla que m'hi apuntaré. Hauríem de fer una comissió de vagos a la ràdio. No, caldria. Comitè de vagos i maleantes. Qui proposem? Autoproposem. Ens proposem començar il·legalment. Bueno, i recordeu un altre lloc on podeu escoltar els programes, que és el podcast fantàstic amb una web, que és majares.contrabanda.org, el blog Majara, que és majarestotamà.contrabanda.org, i anireu trobant tots els programes penjats, inclòs potser el de la setmana passada. Encara no. Encara no. Però en general sí que els trobareu allà penjats i podeu anar allà, llegir-ho, escoltar-ho, descarregar-vos-ho i subscriure's, sindicar-vos, perquè automàticament se us descarreguin aquests programes que anem allà penjant. Doncs pues sí, senyors, comencem. Són les 7:06. És 6 de gener 2008 i això és, senyors, l'Assemblea Majares, dedicat a aquella noieta que tan ben va tractar a les terres eslaves. La xica d'aquesta. Te olvido hablar, chica del este, de un país dormido, lejano a todo, donde las fronteras si son fronteras, y se oye decir no pudo ser. Te he oído hablar, chica del este, de un país vencido, de un país perdido, donde los niños juegan a nada y al menor ruido se les ve huir. No sueñes más, chica del este, con tu país de nuevo joven, que no hay país libre de crimen, que este es tu camino sin retorno ni destino. Vienes dispuesta a ser feliz, chica del este, no cuentes conmigo, vuelve a dormir 100 años. Las chicas del este van al oeste, con los vaqueros. I los majares occidentales farfullen en l'Orient Europeu més fred. Sí, no, va ser curiós que... Bueno, ja ho explicaré més endavant, no? Sí, tenim molt de temps. Tenim un programa de 2 hores endavant. Has descobert un món, no, viatjant a Polònia? Un món molt fred, un món gàstricament molt complicat, i on... Bueno, on et dones compte, ja ho vaig explicar trucant aquí l'altre dia, fins a quin punt la temperatura, el clima pot aún condicionar-li la vida, Completament, no? Completament, totalment. I un ja es dona compte i aprèn el concepte de fred, És una cosa, sembla una tonteria, però realment quan et dones compte que fa tan fred que no pots fer res, i que fa que senzillament no tinguis ganes d'estar a casa tancat i que qualsevol mínim esforç signifiqui un, bueno, algo titànic, doncs comences a valorar potser el fet de viure en un país càlid i on puguis estar al carrer fins a unes hores bastant intempestives, cosa que ja és impensable, almenys que vagis cocido de vodka i estiguis acostumat. Bueno, jo és l'únic que he après, jo crec, a part d'algunes paraules polaques, així... És l'únic que has après. No, l'únic que he après. No, la veritat és que no, em vaig portar molt bé. I això, ja portar-vos bona música polonesa, que sempre és algú que s'agraeix, no? I que us anirem ficant avui durant el programa. Avui, ja no és el primer cop, de fet... S'ha convertit com un referent, no? Un referent. Sí, he portat una mica de punk, de tecnopop, punk vuitantero des de Polònia, hip-hop polac... Perquè el hip-hop, després en parlem, el hip-hop polac és realment ara mateix la música que ja està arrasant dins del jovent, bueno, dins les classes populars, com en tants altres països d'aquest món, i ja realment el hip-hop s'ha convertit, ha pres el relleu segurament del rock, però això en parlarem més endavant. Però si sembla, per acabar d'aposentar-nos i tot, podríem començar a ficar una miqueta de musiqueta, però no abans recordant-vos que nosaltres tenim un correu electrònic on ens agrada molt que ens escriviu, i ens increpeu, proposeu coses... Bueno, bàsicament és per contactar amb nosaltres, els que no us atreviu a trucar en directe o que no pugueu assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Potser amb els últims coletazos de Gemel Majaril que podreu escoltar i veure. Pues va, senyors, comencem amb aquesta cançó que, bueno, una de tantes que hem estat ballant aquest matí en un lloc fantàstic. Després l'Edu es descriurà amb tots els detalls possibles. Ja sabem les cloaques. Supergirl and the Romantic Boys. Un altre cop. Supergirl and the Romantic Boys. Segurament yes. És com s'hauria de dir aquest programa, en veritat. També. També. Sí. Bueno, fantàstic. Hem estat escoltant un cop més aquest grup mític i legendari del sí. Tecnopop punk polac. Que és el que van fer... De fons. Eh? Les nostres veus de fons. Ah, sí? Sí, fantàsticament. Bueno, no serà el primer cop també, no? També és legendari. Ni l'últim. Ni l'últim. Ha aparegut una garrafa d'aigua al meu costat. Però és d'aigua. Pues està explicant que aquests, el Supergallant de Romantic Boys, a part de ser una banda que ara farceix les gales de fi d'any d'aquesta emissora, per al vostre grado musical, és una banda que es veu que residia a Berlín i segueix residint allà i des d'allà perpetrava totes aquestes patranyes musicals que els 80 pues, van inundar tots els països, perquè al fi i al cap aquest tecnopop era una mica habitual, en veritat, comú a tots els països i pel que sembla també a l'altra banda del Taló de Ser. Doncs seguirem escoltant un altre grup en aquesta onda, però potser més... Bueno, amb un caire més rockero. Però, bueno, comentem alguna més abans o què? Hi ha alguna important a dir? No, bueno, dic que... Què estàs fent? Estàs en la banda trapera, no? Sí. Ja saps que jo, si tinc una cosa al costat, em distrec massa. Ah, te'n distreus. Però és interessant, el podríem comentar després una mica. Sí, home, i no? Tant. És un regal que t'he fet i sí, deus estar content. Perquè com que m'he portat molt bé... T'has portat bé. L'Eduardo... Ah, no hem presentat qui hi havia avui aquí. Va, presentem-ho. Qui hi ha avui aquí? Eduardo Manos Tijeras i Ernesto Chemajara. Estem tet a tet, sols. I potser hi ha algun fantasma, però ara mateix no, no estem detectant. Mm, pot ser. Hauríem d'avisar els cazafantasmes, no? Mm, tot. Escolta, anem a dir a l'audiència dels Majares i de Contrabanda que ens poden enviar un mail dient idees per fer un corto que tingui a veure amb bars. No? Mm, perquè estem ideant una nova... Estem tramant si necessitem una mica de complicitat, no? Sí, un nou atac a les vostres... Estos orelles i vides i ulls. Estem tramant una nova incursió en el món de l'espectacle. Segurament. Bueno, exacte, tenim un mail obert perquè ja ens proposeu qualsevol cosa. Acceptarem propostes. @gmail.com. Sí, la qüestió és que ens agradaria que ens expliquéssiu... Mira, farem un cur a la carta. Que ens proposéssiu... ens proposéssiu històries o guions... relacionats amb la temàtica dels Majares amb un bar. Qui creieu que podem fer nosaltres amb un bar? Llavors ens proposeu una història per filmar-la i farem un curtmetratge nosaltres amb ell. Ja veureu que divertit que serà. Bueno, doncs retornant al Supergallant de Romantic Boys, aquest matí els hem estat ballant bastant espitosament en aquest lloc fantàstic, és la catedral de l'amor de l'amor i la música accelerada de Barcelona, que és la Jungla. Sí, un centre, bueno, una casa ocupada, no, de fet, no sé si és un centre social. És un palauet. Sí, des de fa ja molts anys, ja, realment, està allà. Deu fer 10 anys. 12. Ah, és veritat, van fer aniversari fa poc, sí. L'any passat, no? Pues sembla, ara m'acabo de recordar, i ja m'havia oblidat completament que una companya Majara nostra, que a vegades ens acompanya aquí, que és la Marina Marrana, ens deia que aquest fi de setmana ja celebraven pues, tot un fi de setmana de concerts, non-stop. I ja van començar divendres i sembla que aquesta nit continuaven encara. O sigui que qui tingui ganes de moure l'esquelet i estar en un ambient agradable, amb molt bona companyia, i sobretot poder escoltar el Supergallant Romantic Boys amb volum brutal, sou jo que és la Jungla, que està a... al carrer Arc de Sant Martí, no ho sé, número 1. Bueno, jo crec que ho identificareu ràpid si veieu allà un mato de matorrales i arbustos, està allà al barri de Guinardó, i la veritat, bueno, segurament passareu bones estones allà. Pues mira, precisament em comentaven la mateixa persona que el disc que posarem ara està molt ressonat amb aquest lloc, perquè precisament un dels himnes oficiosos d'aquest centre social, o com vulguem dir-li, és una cançó d'aquesta banda polaca que escoltarem ara, que es diuen Lady Punk. Era una banda que comença a finals dels 70 i que va fer això que se li pot dir afterpunk, tecnopop, rock sinistro, new romàntic, com li voleu dir, però que tant va triomfar en aquella època. I a Polònia pues, també va tenir els seus grups... A banda, la Junta és Lady Punk, i us els podem escoltar. Era una banda formada per Jaroslav Slavovski, Pavel Mzilelowski, Jan Borisevich a la guitarra, Janusz Panasevich a l'espiu i Edmunds Tajak a la guitarra. Això sempre ho fa l'Antonio, m'encanta, el nostre company Antonio Narváez en els seus programes de jazz, i sempre pensar, per què no ho fem nosaltres? Diu, ni que sigui un cop a la vida, dir els components de les bandes que fiquem. Doncs pues bueno, hem fet molt malament, però ahí està la formació estel·lar d'aquesta banda After Punk Polaca, els Lady Punk, que l'escoltarem des d'un recopilatori. Mira, podríem ficar un parell de cançó, escoltarem una instrumental curteta que es diu Sacloseni por Satku, que deu vol dir cerdo cipallo. Xacurra Campora. Xacurra Campora. I després escoltarem Samki Napiasco. Vinga, tots vosaltres, Lady Punk, i a ballar. Era curteta, us en deixarem una altra d'aquesta gran banda polaca. I se la dedicarem als nostres companys de Ràdio Rosco i tots els treballadors de TMB en lluita per crear el caos i el descontrol en aquesta ciutat. Autobuses ardient. Skonstruowałeś bombę, skondensowaną śmierć. Lady Punk. Que aquest t'ha semblat, no us sembla molt gració. Sí, m'agraden, tio. Però la veritat, a més tenen unes pintes que són fantàstiques, eh? Tu l'has vist bé, la porta del disc? Sí, me la va ensenyar, però... Mira-te-la prou bé. Bueno, jo és que estic veient les fotos de la banda trapera del Rio i de Nido. Pues jo crec que Lady Punk seria la banda trapera de Cracòvia. O no sé d'on eren, però podrien ser els equivalents, eh? Sí. Realment. És molt graciós perquè no s'assemblen gens la foto de la portada amb la de darrere. Home, una mica. Sí? Sí. Però jo crec que es van com castigar molt després. Bueno, sí, jo crec que és el mateix dia que havien fet les mateixes fotos i van amb la mateixa roba. Sí, però tenen molt més dolents, semblen, eh, darrere. Sí, perquè això, blanc i negre. Bueno, us recomanem... Maharament, maharísticament. Sí. Pues ben pintats. Estem aquí a l'Assemblea Mahara, són les 7 i 20 i pico, estarem fins a les 9 a Contrabanda FM. Recordeu... A mi que m'agrada més una col·lecció de discos que hi ha dintre. Ah, que és molt bo, això. És fantàstic. Què hi ha? Frank Sinatra? No, és Jerzy Polonsky. Tots són discos de Jerzy Polonsky, que no és qui és. I Mixi Zafok. Jo crec que va ser un Tom Jones polac. Irene Jeroka. Segur que també era un minero. I Anna German. Però gana el Jerzy Potomski. Saps què vaig veure de peculiar? No entenc per què hi han posat això, tio, aquí darrere. Perquè deu ser de la mateixa discogràfica, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, suposo. Aquest disc el vaig comprar al carrer, a punt de marxar-me ja, anant cap a l'aeroport, un senyor que venia discos infames i entremig de tots vaig trobar aquest. Vaig dir, que és el meu moment, aquest. I em vaig fer aquest petit regal. La veritat, vaig anar supercontent. Li vaig ensenyar a la xica de l'Este, que li ha dedicat la cançó abans, i vaig dir, mira que m'he comprat. És un holograma i tot, eh? I saps què em va dir la noia? Sí. I diu, sí, hay gente que le gusta esto. Eren com de los años 60, i en veritat no són dels anys 60, però era tan joveneta la noia que li semblava tan antic això, sí. Que ja deia que era dels anys 60. El 83. Sí, el disc del 2002. Sí, ahí està. Bueno, doncs us recordem que estem a Contrabanda FM, això és una emissora lliure no comercial de la ciutat de Barcelona, ens podeu escoltar a Barcelona Capital i Rodalies en el 91.4 del dial i per internet a tot el món a www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Doncs ara mateix estem en el mes on Contrabanda FM celebra anys. Sí. Fa 17 anys. Sí. D'aquí poquet que va començar a emetre aquesta emissora des del Zulo de la plaça Real on estem i ha passat i ha plogut molt des de llavors, no? Sí. Però per celebrar això i per congratular-nos que seguim vius i seguim emitint, en poques setmanes pues, farem una sèrie d'actes per aquest 17è aniversari i als quals, sens dubte, us invitem, com no podia ser de cap altra forma, no? Sí. Ja us anirem recordant, però apunteu-vos a l'agenda el dia 9 de febrer. Sí, sí, reserveu-vos aquesta data perquè serà molt gran. Dissabte 9 de febrer. No quedeu l'endemà, no us programeu fer res el diumenge 10 de febrer, sobretot, perquè hi haurà una gran festa contrabandista on celebrem els 17 anys d'existència. Serà en un lloc infernal, les catapultes d'Hostafrancs, i ja us ho anirem recordant. Dissabte 9 de febrer, 17 anys de contrabanda, un concert i una festeta brutal. I més endavant, segurament, pocs dies després, també aneu-hi fent un espai a l'agenda, unes jornades sobre podcast que organitzarem per tots vosaltres. Pues bueno, fiquem més musiqueta? Sí. Pues a veure, us havíem portat hip-hop polac, com no podia ser d'altra forma. Hip-hop, perquè, com us deia abans, és la música que sembla que ara mateix està ressent allà. I... Sí? Sí, sí, sí, i realment, es veu que... Comentava amb l'expert hip-hopístic d'aquesta emissora, que em deia que precisament el que jo li estava ficant no era de lo milloret, ni molt menys, perquè vaig ficar el DVD que va amb el CD que ara ficarem, on hi ha uns videoclips brutals, perquè us recomano que mireu videoclips de hip-hop polac, perquè veureu que graciós que és, com intenten imitar el rotllo americano, també amb els videoclips, però clar... Vulguis o no, un tio amb noies eslaves vestides amb anoracs i amb jerseis de collals ballant darrere, pues no és el mateix, no? que amb macarres allà negrots amb mulates darrere. No dic que sigui millor ni pitjor, però fa gràcia perquè intenta imitar aquest rotllo, però no, es queda una mica a mig camí, no? Però més enllà del fabulós món audiovisual del hip-hop polac, també tenen grans cançons, i bueno, potser el que suguem ara realment és un recuperatori molt comercial, però bueno, per a la gent que aprenem polac pues és suficientment pues, ric per com a mínim introduir-se al món del hip-hop polac. Que sembla que és el que està arrasant als barris d'allà, de Varsovia i de Cracòvia i de les ciutats polaques, com està passant ja a tot el món. Que, com us deia, sembla que hagi pres el relleu una mica al rock, al punk i a totes aquestes músiques més guitarreres, com una mica el canal amb el jovent expressa la seva ràbia. I Polònia, com a bon país comunista que és, pues, s'ha llançat, jo crec, que tot el que pugui semblar tenir tu fill o pinta d'americà, jo crec que sí, els encanta, no? I si ho notes això amb qualsevol altre tipus de béns de consum, pues, també amb la música, amb el cinema, amb tot el que tingui a veure amb el món de l'espectacle i la cultura. És molt peculiar, eh? Jo mai havia estat un país amb tantes tendes. És increïble, vas pel carrer i hi ha tendes, no hi ha bars, en canvi. Costa molt trobar bars. Hi ha moltes tendes d'alcohol, que fica alcohol. I també un altre nom típic de tendes, Trafica, amb K, que és com Colmado, no? I després tendes de roba. Tendes de roba tot arreu, i sembla que és l'esport nacional. Quan estàs d'una sensació, no sé si era perquè Nadal, suposo que això fa més pronunciat, però realment un afany per comprar i consumir realment tremendo. Suposo que ho pots entendre quan s'han passat dècades amb cartilles de racionament i sense poder comprar el que volíem, però bueno, sobte, no? Ja m'ha ben explicat que això ha passat en molts països de comunistes, on un cop caigut el taló de ser, pues, es van tirar un consumisme salvatge i un capitalisme que no ens podem ni imaginar. Però bueno, és peculiar realment, eh? Veure ahir com també s'han... Bueno, tots els signes que queden, perquè en queden molts, són moltes dècades d'agonisme, tant en l'arquitectura, l'urbanisme, com jo crec, amb aquests petits detalls, perquè encara la gent sembla que fins i tot els tinguin aquest esperit de racionament encara incrustat en els seus xips mentals. Bueno, hip-hop polat, no? Yeah, man. Vinga, escoltarem... Quin número està ja? Number 7. WS Pro. I la cançó Internetove DC. Una esdròvia. Però és tipus reggaeton també o què? N'hi ha alguna coseta, però aquesta no tant. Però n'hi ha alguna, sí, eh? Una mica més. Internetove DC. Internetove DC. Internetove DC. Internetove DC. Internetove DC. Internetowe disy. Ej, ty ziomek, ej, wziąłbyś się zapoznał z mikrofonem. Zrób coś, chłopak, masz kompleksy. Nie ladryj pany na nas, bo nie piszemy wierszy. Wiesz, robię bity, piszę teksty. Lubię mówić o sobie, że jestem najlepszy. Tak, co ty psysz? Hej, praw skills i pomyśl. Wiem, wróćka cię, że jesteśmy za dobrzy. Masz osiedlową ekipę, my mamy CD. Mamy ziomów, ilu? Nawet nie wiesz. Mamy koleżanki, fanki, ty gumowe lalki. I wiesz co? Weź podjedź na parki. Składasz skargi, w internecie nas jedziesz. Ej, podbij do nas koleżko na koncercie. To my robimy coś do ciebie w przeciwieństwie. Yo, cała Polska bankuje bezpewnie. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. To wy na pewno też piszecie w internecie bzdur. Weź lepiej puść mój kawałek i puls. Żuj, dam tak sobie latam. Wy to wolicie czat, a fama to może wzrastać. Ja to do bazy wracam. Praca wydaje plony, ty gonisz z dedu. Same te bity wiesz, już my robiły tu fermentu. Ej, sieciowe ciekawostki. Plotki, południowo-wschodniej Polski. Show biznesu płotki, kto z kim? Same takie tematy, czat i forum. Gotów, no to kontruj. Co ci dodaje ziomuś, człowiek znikąd? Z niczym, skoro ty nie kapiszy. Z niczym, zniszczyć, gdzie mi tutaj zawiśli. Pisz ty, piszli. Słowa to do mixera, zamiast komputera. Wybieramy tu lodowa, ty mój przekaz. Scena, bo na majku dopadam ich bezwzględnie. Teraz to nie żart już, ewidentnie moc jest we mnie. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. Internetowe disy. después de aquellas charlas con Gustavo, empecé a vislumbrar con más claridad los motivos de mis síntomas. No me podía sentir bien y ser feliz porque me sentía sobreviviendo en medio de una jauría feroz y sanguinaria. Tenía que echar a un lado mi misión romántica y poner los pies en la tierra, o me destrozarían. El que no usa sus colmillos y garras despiadadamente queda para carne de cañón y para limpiar los cagaderos. Pero decir eso es de muy mal gusto, demasiado incorrecto y deprimente, desmoraliza. Todos queremos pasar por personas honradas, decentes y equilibradas. Sobre todo los políticos y a los jefes religiosos les encanta pasar por buenos, preocupados por el bienestar de los demás. En aquella época no era saludable madurar esas ideas en mi cerebrito. Las puse a un lado. Ideas demasiado diferentes para decirlas en voz alta. Hasta leer a Hermann Hesse era un problema. Nietzsche y Sade nunca habían existido. La lista de libros con problemas ideológicos aumentaba. De todos modos, esas ideas siguieron ahí, en lo profundo, en la oscuridad, anidando el nido de la serpiente. La crisis explotó unos años después, cuando ya tenía 20 o 21 años, depresivo, suicida, furioso, loco, lascivo, sádico, borracho, agresivo, todo al mismo tiempo, autodestructivo, claro. La serpiente venía incubando desde la adolescencia. La relación amor-odio respecto al resto de la manada, cuando al fin lo entendí, comencé a tomar distancia. ¿Antisocial? No lo creo. Asocial. Me siento mejor cuanto más silencio y soledad hay a mi alrededor. Siempre tengo pelotas de goma para rebotarlas contra la pared. A los 13 años había caído con crisis con las ideas católicas. Pero mi madre insistía en mantener a Jesucristo crucificado, colgado sobre mi cama. Era de yeso. Y yo con la pelotica contra la pared hasta que les esté el muñeco. Saltó, cayó al piso y se reventó. Gran escándalo de mi madre. No me respetaban. Yo tenía 15 años y contribuía a la economía de la casa. Ah, pues ni así. No respetaban mis ideas. Eso me jode mucho, la intolerancia y el sentido de autoridad. No soporto a nadie autoritario y verticalista haciéndome la vida imposible. Cogí mi caja de pesca y me fui al medio. Pescar era la felicidad, nadie a la vista. Había ido muchas veces a la fábrica de los Jesucristos. El dueño era un tipo joven, vecino de nosotros. El tipo estudió artes plásticas para dedicarse a eso. Le ronca los cojones. Tenía unos moldes y los rellenaba con yeso. Después los pintaba a mano y listo. Vendía los muñecos como pan caliente. Un negocio vulgar. Por esa época en que iba a la fábrica de Jesucristo, recibía clases de catecismo y los domingos iba a misa. En Semana Santa había que hacer una procesión dentro de la iglesia. Y de repente, no sé cómo, me veo en una fila de gente para besar la mano de un cura muy elegante, vestido con trapos verdes, violetas y dorados, sentado en un trono. Todo fue rápido. De pronto ya estaba frente al tipo. Tuve que arrodillarme y besarle la mano gorda, peluda y blanda, con una esmeralda enorme en un dedo. Le miré la cara. Sonreía y disfrutaba el muy cabrón. Me pareció un viejo afeminado y petulante, con las uñas cuidadas y pintadas con esmalte brillante. Se creía Dios. De verdad se creía su papel del Señor Todopoderoso. Un imbécil más. Y yo besándole la mano. Completar, después lo vi en la sacristía, fumando cigarrillos con filtro y conversando frívolamente con unas señoras aristocráticas. Todo un actor de éxito, asediado por las fans. Ellas le comentaban que les habían intervenido unas fincas y no sé qué más, y que pensaban irse porque esto era insufrible. El tipo, con cara de circunstancias, decía que sí. Después se reía sin motivo, no paraba de sonreír a todos, quería caer bien. Jamás volví a la iglesia. Yo tenía algunos problemas hacía tiempo en las clases de catecismo. Querían que creyera ciegas el cuento de Adán y Eva. Yo, muy racional, quería demostraciones palpables. Nada de eso. El instructor era un joven ingenuo y medio tonto. Desesperado me dijo, «Esto no es una clase de geometría, no hay demostraciones. Si quieres creer que vienes de un gorila lleno de pulgas y con olor a excremento, puedes creerlo. Allá tú». Después discutimos también lo de la Santísima Trinidad. En fin, me gustaba discutir y siempre iba a la contra. Por si fuera poco, en esos meses ingresé en la sección juvenil de una pequeña logia fraternal. Me entusiasmaba aprender aquellos ritos secretos. Al cabo de un año estalló el escándalo. El señor Santurrón, que dirigía a todos los jóvenes y siempre hablaba de moral, respeto, honradez y decencia, adoración a los padres y a la familia, tenía el vicio de acariciar a los jovencitos. Su locura era bajarles los pantalones y mamar. A uno de los elegidos no le gustó aquello. Se lo dijo a sus padres y la bronca terminó con la quiebra de la logia. El Santurrón tuvo que perderse del mapa porque lo iban a linchar. Ahora tenía poco que hacer. El chino ya no quería más jaivas porque yo intenté subir el precio. El tipo se enfadó. No quiero más a ningún precio. A veces pescaba en el muelle y no picaban, claro. Los peces no están ahí, esperando el anzuelo. La vida se me ponía más y más aburrida. Los temas de actualidad eran trabajo, estudio, guerra y nada más. Lo habían cerrado todo. No solo los barrios de putas, sino todo. Había enemigos hasta en la sopa, agentes de la CIA infiltrados. A cada rato, la prensa publicaba algún caso. Creo que había un poco de miedo porque la gente hablaba muy bajo y solo con los amigos de mucha confianza. Aquest era el hip-hop polac i el llibre que estaves llegint, Ernest, ens el comentes una miqueta. Sí, també ve d'un país, en aquest cas no excomunista, sinó actualment socialista, que és Cuba, des de la isla caribenya. Un nou llibre de Pedro Juan Gutiérrez, ja s'ha llegit algun aquí, concretament, em sembla que vam llegir Animal Tropical, que és un llibre escrit abans que aquest, però que per cert podríem dir que explica la història d'un mateix personatge, però molts més anys després. Pues aquest que us hem llegit, que és El nido de la serpiente, Memòries de l'hijo del heladero, va ser publicat en l'aire una mica les vivències de l'adolescent que anys després protagonitzarà la trilogia sucia a l'Havana d'aquest home, o el llibre que us vam llegir fa uns mesos, que era L'animal tropical. En veritat, jo crec que en la majoria de llibres, pel que ens explica la nostra majara experta en literatura cubana, que és l'Armux, va ser sempre el mateix personatge. Que jo intueixo que no va ser altre més que aquest personatge anomenat Pedro Juan Gutiérrez, que el pots veure a la foto, que aquesta cara de dolentot que té. Pues bueno, tot i que diu que no és autobiogràfic, jo crec que es veu aquí una miqueta de tintes autobiogràfics en aquest llibre, evidentment. Jo crec que sí. Hiperbòlics, exagerat. Molta imaginació, realment. També, home, per suposat. M'imagino que la seva vida hagi estat així al peu de la lletra. Bueno, és la història d'un xaval que creix a Matanzas, i és el típic, el despertar sexual i vital, i bueno, la ràbia i les ganes de menjar-se el món que creixen en el seu interior. I tot això en un context com el d'una ciutat petita i decadent de Cuba de l'inicis dels anys 60, quan la revolució acabava de començar, doncs us podeu imaginar, no? Amb tota la gent marxant a Miami, les proves de racionament, les contradiccions d'una teòrica societat revolucionària, la censura, bueno, etcètera, etcètera. La veritat que a mi m'ha agradat molt, me l'he devorat allà en les llargues hores que he passat en trens polacs al costat de soldats que anaven a fer la mili a la frontera lituana on fos. Llavors me l'he devorat i la veritat que m'ha agradat molt. A més, és graciós perquè m'he creuat amb alguns cubans allà a Polònia. Saps? Els polacs em van a Europa de l'Est, és el que té a vegades, no? El tema de les relacions diplomàtiques i polítiques internacionals, però bueno, la veritat és que potser, jo no sé quin deu ser l'estat, això m'agradaria un dia preguntar-li a l'Armux o nosaltres d'investigar una miqueta més. No sé fins quin punt aquest home pues, pot publicar els seus llibres a Cuba, el Pedro Juan Gutiérrez, però la veritat m'estranyaria molt que, no, em sembla que no els ha dit pas. Que es poguessin aconseguir ja, perquè la veritat no és que sigui crític, amb la noció senzillament com que és crític amb la vida, amb la pròpia realitat, doncs, per tant, doncs, la realitat més propera seva és la Cuba que ha viscut durant tot aquest temps, i segurament això amb un règim com pot ser el Cuba o qualsevol altre que puguem viure nosaltres, pues no li farà gràcia, no? Tot i que aquí les armes, que la censura que tenim, que també hi són diferents, pues també la tenim. Això no ho negarem. Això ho dic per evitar trucades ara que ens diguin que som uns lagartos antigastristes. Que sí, però també som lagartos antitodo, no? Claro. Que bueno, si reivindiquem una Cuba, serà la Cuba que pugui explicar aquest home al carrer, no? I la gent... Bueno, jo espero no. Hosti, és que a més l'Armus sempre em deixa llibres d'aquest home. L'Armus em diu que m'agradarà molt, que m'hi puc sentir identificat. Això em fa una mica de por, eh? A què? Amb aquest personatge. Perquè en el fons és una persona molt dolenta. Tu creus que és molt dolenta? Sí, però no és dolent ser dolent, eh? Amb de vegades. Potser és el més honest que pots fer. Però bueno, te fa una miqueta de por. Però bueno, molt recomanable. El Nido de la Serpiente, amb una portada fantàstica d'una jaqueta que fica Born to be Free, una chupa de cuero, Memòries de l'Hijo del Heladero, aquí publicat per Anagrama, Pedro Juan Gutiérrez. Vinga, més hip-hop. Sí, pugem una. Quin número estem, va? Que no t'ha de dir quina cançó és. Ara començarà la cançó número 11, guapo. Ah, és una instrumental. La 11? Sí, perquè no fiquem una altra. Va, mira, la 2, del senyor Tresi Uimiar, Co 10 Secun, que deu ser que 10 segons. Sí, sí, sí, sí. És que pres una mica, eh? Że bez reguł jak w Black Jacku. Co 10 sekund biliony oddechów, miliony uśmiechów, tony grzechów. Tyle momentów pod znakiem błędów z tyłu. Tyle momentów za plecami i ich tylu. Tyle poświęceń dla nich poszło na nic. Nie ma zmiłuj zrozum. Cywilizacja, czas umiera. Rywalizacja, czas pożera. Regeneracja, czas zabiera. Stabilizacja, czas umiera. Regeneracja generacji w aglomeracjach miast zaciera. Dla istnienia, nas nadzieja. Co 10 sekund nie jeden fun służy za przekup. Tu panie stupi głosów szum. Zyka z marketów multu. Gestów, słów, protestu, manifestów. Jest tu jak opadów deszczu. Wiesz już co 10 sekund na bezdechu. Ciągle w pośpiechu. Z miejsca do miejsca zmiana. Kwestia podejścia nie ta sama. Upodobania na nowe doznania. Nie ma ustabilizowania. Co 10 sekund to czas na spłukania. Co 10 sekund ginie Samarytanin. Przeżycia sparing. Co 10 sekund zbyt jak Akari. Kto stąd poglądu weryfikacja. Bo paktotów rotacja na tysiące kod. To ta generacja dotąd wychowana na błędach pokolenia. Byliś pod prąd. Fortuna milionera. Zdradzę właściciela. I zamyka się krąg. Wszystko się zmienia w 10 sekund jak kobiety w rąk. Niestety, co 10 sekund autorytety kreują w światach portrety, ukazując wady i zalety świata zepsutej monety. Sekundy, minuty, zatrzymaj się na moment. Zobaczysz zepsuty świat banknotów i monet. Sekundy, minuty, zatrzymaj się na moment. Zobaczysz zepsuty świat banknotów i monet. Co 10 sekund jakaś zryta jak płyta, pokryta, dosyta, nabita, pojelita na kermita. Seniorita Margarita przyprawia urogi swojego Karlita. A gdy tak wszytak zgrzyta, rozkładając kopyta, Karlito i tak pyta, czy inna Lolita też woli tak wbija nita, nie kumając, że to transwestyta i są kwita. Co 10 sekund na tym globie przytrafia się innym to, co przytrafia się tobie. Co 10 sekund w obiegu fama, że od rana pijana, że wczoraj nie była sama, zalana, szła po szampana, wypolerowana ona i jej amant, banał. Bo co 10 sekund pęka wybudowana, zaufania dama na minimalne cząstki, a zawirowane związki giną przez podwiązki. To zalążki prawdy, które mówią jaki jest człowiek, jego motto to puszczać kłamstwo w obieg. Sekund 10, ktoś czuje niechęć, wciąga krechę, odbite echę, niesie się w eter. Co sekund 10, kolejne kłamstwo, znasz to z radio, no i z gazet, tym razem co 10 sekund reality show w TV. Deja vu na wizji, alibi dla winnych, a niby to demokracja. No dwunie racja, tu rządzi dynastia, dokonywana masowa dyskryminacja. Sekundy, minuty, zatrzymaj się na moment, zobacz. brutal, eh? El hip-hop polac. Quins grans moments. Jo us recomano que busqueu, us ho baixeu en el YouTube, així, videoclips de hip-hop polac, perquè realment val la pena, eh? Home, hi ha els de hooligans i aquests que es queden per pagar-se i coses d'aquestes que també són interessants. Ui, una perduda, era això? No, és una trucada, a veure. Passem en directe, no? Passarem directament. Hola. Sí, hola, bona tarda. Hola, Ernesto. Ei, què tal? Què tal? Molt bé. Ai, hola. Ai, pensava que eres l'Ernest. No, som els dos. Clar, el sento l'Ernest. Que... què tal? Molt bé. Identifiquis, no? Hola, bona tarda. Hola, bona... hola, senyora, bona tarda. Què sentit que parlàvem del llibre aquell seu? Sí, he sentit els comentaris. Ai, que estàs escoltant per internet, oi? Clar, sí, que sigui aquí l'ordinador. Sí, baixa una miqueta, perquè em sento a mi mateix. Vale. Ara, ara. I què t'ha agradat el fragment que hem llegit del Nido de la Serpiente? M'ha agradat perquè fa molt de temps que me l'havia llegit i no me'n recordava. I és veritat, és un bon llibre. Pues molt, sí, m'ha agradat força, eh? Me l'he devorat i l'he deixat a la meva companya de viatge i també l'ha devorat en pocs dies, ella. Més que jo i tot. Sí, sí, sobre això que deia, si el paio podia publicar, no, el tio no ha publicat mai res a Cuba, només els llibres de contes, que són molt diferents a les aquests novel·les i els altres estils de llibres que ha escrit. I on publica? El tio viu a Cuba, eh? El tio viu a Cuba, però vull dir que no està exiliat ni res, però allà no ha publicat mai res. Mm-hmm. I tu creus que és bastant autobiogràfic el que escriu? Bueno, per suposat ho ha de ser, no? Però... és que recordo un altre llibre, com es diu, L'animal tropical, no? Precisament segur. Bueno, de fet, tots s'assemblen molt, també, que al final... bueno, si t'agrada, si t'agraden els seus llibres, doncs, bueno, al final t'acaben agradant tots, que també al final potser es fan pesats, també, perquè sempre són una mica el mateix, però bueno, si t'agrada, t'agraden tots, i si no t'agrada, no t'han agradat cap. Home, l'estil aquest directe, així, diguem... con les entranyes, d'escriure les entranyes, a mi m'agrada força i recorda, ho diu no sé en quina contraportada recordo d'aquest o de l'altre, que diu que és així el rotllo Henry Miller o Bukowski, i la veritat Bukowski, és que, bueno, que és molt bukowskià, no és veritat, eh? I ara que estigués en Henry Miller, doncs compte que és una mica en aquesta línia, a l'estilo caribeño, que vulguis o no, els cubans són cubans, i se nota. Pues eso. Pues molt bé, moltes gràcies. Saps que et ficarem... va, et ficarem una miqueta de bona música equatorioguineana. Ah, sí? Ah, perquè sí, ens vam quedar amb les ganes l'altre cop, no? Pensava que potser l'havíeu posat l'altre dia, que no ho vaig escoltar el diumenge passat. Clar, aquest senyor no hi era, no vam posar-ho pas, però la posarem ara. Molt i bé. Escolta, que podríem posar també música filipina, a veure si en trobem, no? Música de karaoke filipina. Ahir vam estar filipina cantant una miqueta, també. Molt bé, fantàstic. Doncs vinga, bonica. Vinga, que vagi bé. Per tu. Doncs pues ara mateix us posem això, música de Guinea Equatorial, d'aquestes terres de l'Espanya colonial, que un déu. Ai, perdoneu. Ari mucho, ari mucho, ari mucho, ari mucho, ari mucho, ari mucho, ari mucho, ari mucho, ari mucho, ari mucho, ari mucho, ari Bye. Alcalde, ¿te podemos preguntar una cosa? Sí. Bueno, aquí ya se han aventurado algunas cosas, sí, sí. ¿Qué está para sonar ahora, esta música guinea, ecuatorio guinea? El Mastro Ribocho y Tu Eso Calle. Tu Eso Calle. Sembla que diguessin Calimocho, ¿eh?, en algún moment, ¿sí o no? Bueno, sí, si vols entendre, sí, sí. No, home, un entén el que vol, ja ho sé. És tot en caixa, et dones compte? Estàvem parlant de discos de, ai, de vídeos de hooligans polacs. Sí. I on vam veure vídeos de hooligans polacs? On? A quin antro, un dels millors bars que hem estat, amb, jo crec, en les nostres vides, eh? No ho recordes? Fes memòria. On vam veure vídeos fantàstics de hooligans polacs que citaven a, per pagar-se i matar-se? Polacs i no russos. Recordo. No ho recordes? Buscadi. Molt bé, on exactament? A un fantàstic bar, taverna, bilbaíno. Ah, sí? Sí, no, home, un dels millors bars que jo crec que hem trepitjat mai, que només entrar feia olor a sobaco, amb una concentració de punquis per metre quadrat, que jo en un bar no havia vist mai, en un bar. Ah, és veritat, ara me'n recordo. Era com la jungla, però en versió bar. Sí, sí. I Vasco. Molt, molt tremendo, que en el casc antic de Bilbao, si un dia passegeu per allà, per allà a la plaça... Com es diu aquest gran prom Vasco? L'Unamuno, això? L'Unamuno. Trobareu un gran lloc en ficant vídeos de hooligans polacs, yeah, pagant-se. Mm. Pues parlant de Bilbao... Això era el que deies tot en caixa, quan tu treus la mànica. Que... Molt bé. Pues parlant de Bilbao, ja sabeu que és un... La nostra... O parlant de bars. Recordem-ho dels cortos. Recordeu. Que ara ja ens envia idees per fer un corto que tingui com a leitmotiv el bar. El bar i discussions, converses tabernàries majares. Penseu que és per una bona causa. Sí, sí. Us podeu escriure a majares, totamar@gmail.com, majares@gmail.com, i recordeu que també podeu trucar-nos, com ha fet l'Armux, en el 93-317-7366, 93-317-7366, con el 0034 delante, si te lo podeu lluny. Pues on estàvem? Estàvem parlant de Bilbao, no? Mierda, és un lloc on ens agrada anar a força, on ens acullen molt bé, i on hi ha uns companys, germans, radiolibrescos, ells, que es diuen Irola i Ratia. Des del barri d'Irala, on vam estar parlant fa un parell de setmanes, quan vam estar allà pel pont, i us vam avançar, portem setmanes avançant-nos que us ficaríem una entrevista fantàstica que feien uns companys d'un programa d'Irola i Ràtia, que li feien al senyor Azcuna, el pàter Azcuna, que és l'alcalde de Bilbao, que és un senyor amb bigotot, un bigoti molt poblat i que porta molts anys allà, de Batia, és de PNV, del Partit Nacionalista Basc, i, bueno, tiene ahí su corralito, ja. I aquest home, pues mira, passejant per al carrer inaugurant algo, o sea, tenen el rotllo inauguritis, els polítics, i aquest no podia ser menys. I després va tenir la mala sort de trobar-se, topar-se amb un Irolito, que li feia aquesta entrevista que escoltarem ara i després us explicarem, perquè la veritat que, com us vam avançar fa unes setmanes, una mica de què anava aquesta entrevista, que és curteta, li treu molt de suc i és molt graciosa, tot i que malauradament reflexa una realitat molt trista que està vivint Bilbao i que estan vivint altres ciutats, com porta anys vivint Barcelona, que és la destrucció dels barris i bueno, l'apoderament dels polítics per fer el que vulguin per sus anxes i sus canxes en tots els barris de ciutats que malauradament pues, estan tornant un aparador. I Bilbao, tot el seu passat de ciutat trista, industrial i etxa, no podia ser menys. I ara ens ho explicarà el senyor Azcuna. El fiquem? Vinga. Vinga. Connexió Irolita. Apa, alcalde, ¿te podemos preguntar una cosa? Sí. Somos aquí una radio de Bilbo y hoy que es el día que encendemos, sí, hoy que es el día que encendemos las luces, tranqui, ¿eh? Hoy que es el día que encendemos las luces, ¿qué le parece a usted? La pasta que gastamos, por ejemplo, en la luz y la situación que vivimos nosotros aquí en la calle los jóvenes con esto de la vivienda y todas estas historias. Pues me parece varias cosas. Que tú no eres el prototipo de joven de Bilbao, primer asunto. Segundo asunto, que no tiene que ver nada la vivienda con las luces, porque las luces gastamos una porquería, porque hemos conseguido poner bombillas de bajo consumo y gastamos mucho menos que antes. Y la vivienda, ya estamos haciendo un montón de casas. ¿Ya estás apuntado? Por ejemplo, los jóvenes del Gasteo La Veaga, que hace poco les ha llegado la noticia de que les van a echar de la casa, no. Y te estáis construyendo casas y a la vez las estáis tirando. Nosotros no echamos a nadie. El dueño ha pedido, el propietario ha pedido que se declare en ruina la casa, que no es lo mismo, chaval. Venga, ya. En eso no me coges. Ojo, pero por ejemplo, que no la vea, no hay una cabina. Pues ya te he contestado dos veces. Ya, ya no me jodas, hombre. ¿Qué quieres? ¿Cogerme? Quiero cogerle, quiero que nos diga qué te parece a usted. Pues que los jóvenes se queden en la calle después de hacer una labor para la gente. No, los jóvenes no se quedan en la calle. Mi hijo viene todas las noches a dormir a casa. ¿Tú no vas a dormir a casa o qué? ¿Pero cuántos años tiene su hijo? Ya será hora que se vaya a casa también, ¿no? Depende, ¿eh? No que sé. Bueno, aunque no me has contestado. ¿Pero tú vas a casa a dormir o no vas a dormir? No, yo sí que voy a casa a dormir. Pues ya está, joder. La pregunta era que qué van a hacer los jóvenes de la Vega cuando les quiten las cosas que ellos están creando, ¿no? Una cosa que están haciendo con eso. Yo no les voy a quitar nada. El propietario ha pedido la declaración de ruina, que es diferente. Arreglaros con el propietario. 50 años llevaba vacía. Justo casualidad ahora. Que no es nuestra la casa, joder. Bueno. Que no es del ayuntamiento aquella casa. Otra sí, pero esa no. Bueno, fantàstica, aquesta entrevista. Sí, sí. Aquest company Olesko. Sí, sí. Que no és el prototipo de joven vasco, eh? No? De Bilbao. Hombre, vasco està clar. És molt graciós que al principi, no sé si ho vam tornar a sentir. Que li diuen tranqui. Tranqui. Saps que es resulta que era un segurat que li va aparèixer al mig i li va fer una empenta i de tranqui. És graciós, ho ficarem en el seu context. Això era la inauguració de les llums de Nadal a Bilbao i l'home anava ja a inaugurar-ho en un dels barris i es va topar amb aquest Irolito, que per cert és qui, el senyor de les llaves, que tan bé ens va acollir quan vam anar a les jornades allà a la Gasteche de Cucutxa. I bueno, pues, li preguntava d'algú molt concret, en realitat, que és un barri de Bilbao que està allà a prop de la Ria, ara no recordo el nom, perdono la meva mala memòria, i que precisament és un dels més afectats per aquest rentat de carros. Estic dient que està veient Bilbao, sobretot, entorn de la seva ria, precisament, que volen una miqueta pues, convertir-ho en la cara visible de Bilbao i anant aglutinant allà totes les, diguem, els centres postaleros que pugui tenir aquesta ciutat, com ja ho és el Guggenheim, però com pot ser fins i tot, per exemple, Sant Mamés, que tenen la idea de traslladar-ho i ficar-ho just al costat de la ria. Però per això hi ha alguns barris que molesten, no? Barris i edificis sencers. I és el cas d'aquest barri que està, per situar una mica, podríem dir, a sota de Sant Mamés, al costat de la ria, on hi havia hagut una mena d'estilleros, de port, no sé què és exactament això, però que ja estan desús i hi ha bastantes naus buides. Hi ha un gasteig allà, que dona la ria, i que es veuria afectat perquè resulta que haurien de construir una mena de pont, no? I en el poble gasteig, on està ara situat, pues, anirien els ciments d'aquest pont, casualment, i de pas pues, hi ha matat dos pájaros d'un tiro, i fer fora aquest gasteig que porta un munt d'anys ocupat. No tots els gasteigos són ocupats, això ho hem descobrir com a Euskadi, però en aquest cas sí que ho és, i portant una tasca bastant important al barri. De fet, pues és un d'aquests casos on és un centre social que els veïns pues, aprofiten i que realment veuen com algú propi del barri. I que s'ha implicat força precisament amb això, amb la lluita per evitar que aquest barri es converteixi en un nou caldo cultiu per l'especulació i perquè pugin els preus i convertir-lo com altres zones ja de Bilbao que s'estan pujant pels núvols, una cosa que aquí a Barcelona ja coneixem prou bé. Doncs, com us dèiem, pues, estan fent aquest pla i resulta que fins ara sembla que amb el propietari tenien una molt bona relació, els nois del Gasteche, però i fins ara en certa forma els hi tolerava que estiguessin allà i bueno, de fet, pues, no, pues, tampoc tenia molta pressa a fer-los fora ni tampoc sembla que el molestessin molt. El cas és que, pel que sembla, l'Ajuntament el va anar pressionant molt perquè els fes fora, perquè, clar, si l'única persona que pot demanar fer-los fora és el propietari, que és el que explicava el senyor Zkun en l'entrevista aquesta, que a veure si s'enterava el xaval que ells no eren els que es feien fora, que era el propietari, que l'Ajuntament no era el propietari d'aquell edifici. Però pel que sembla va rebre bastantes pressions aquest propietari per demanar que els fotessin fora els xavals del Gasteche. I bueno, pues això és el que li pregunten en l'Escuna, aquesta entrevista, que si voleu la podem tornar a ficar. Dic que també allà hi havia una mobilització important per salvar un bar que hi ha allà, al costadet. I vaig en el Gasteche aquest, i just creuant el carrer hi ha un bar que es diu el Noruega, que també es veu afectat per aquest pla i també d'anar a terra, i estan fent una campanya que es deia Salvamos el Noruega. I la veritat que estan allà i fent una copeta allà a la terrasseta que tenen, que només tenen una taula, doncs, compte de la llàstima que seria que fessin fora aquest bar, que sembla un caserío, i de com això avança, que no només ens passa a Barcelona.

The Cramps, Surfing Birds. Fabulosos, eh? Aquesta versió és més és graciosa i tot que la dels Ramones. Sí? Però aquesta cançó original de qui és? No és dels Ramones? No, no és dels Ramones. No, és un grup surfero dels anys 60. No els recordin. Sí, sí, és una gran cançó. Molt versionejada, eh? Estaria en el top de 10 de cançons versionades. Sí, he sentit alguna altra versió d'algun altre grup. Sí, rotllo más melodiquillo. Bueno, estem a Contralanda FM en el 91.4. Sí. www.contralanda.org, si ens escolteu emissió online. Això és l'Assemblea Majares. Diumenge en directe i sembla que tinguem una altra tocada. A veure si la passarem en directe. Hola, bona tarda. Sí, hola, digue'm. Salut. Salud. Hombre, ¿quién es usted? Hombre, yo soy ahora un hombre nuevo en el año nuevo. ¿Uy? Ah, se ha mudado de piel. Pero no sé, con la misma concienciación y mentalidad, ¿no? Eso no ha variado, ¿no? No, eso es lo que yo veo, ¿no? Observo a la gente que no veo ni mejores sentidos del humor en el año, en el día del año nuevo. Eso es el deseo. Entonces yo creo que al revés, ¿no? Lo que habéis estado hablando, ¿no? Tú que has estado por ahí, ¿no? Parece como dice una intencionalidad de decir, vamos a dejar a las masas que no tengan nada y a luego le atiburramos de todos los objetos para que se devoren consumiendo, ¿no? Es gracioso, ¿no? La entrevista que hemos escuchado de los de Bilbao, que la hacían precisamente en la inauguración de las luces navideñas, que aquí también es un despilfarro. El alcalde salía diciendo que eran de bajo consumo. Que ¿el alcalde? El alcalde de Bilbao. Hombre, yo creo que tendrá unos 50 o 60 años y además con una ideología de aquellas autoritarias. La forma de contestarle al chaval... Hombre, y tanto. Sí. Ya se le notaba, ¿no? El pater azcuna. Claro, es como el otro día el que salió de Salamanca echando a la gente del pleno, ¿no? Esto ya tiene una mentalización caduca y enraizada, oxidada, ¿me entiendes? Que esta gente no ve, ¿no? Como tiene los cuerpos estos adoctrinados, represivos, pues claro, se siente con una prepotencia que... Esta mentalidad, yo no sé cuál sería la manera de cambiarla, pero por más, no sé, por desgracia, si los mismos seguidores en la ideología de ellos no son capaces de decir, oye, que tú no estás ahí para que nos trates de esta manera, ¿no? Yo creo que encima no están acostumbrados, ¿no?, a que alguien les cuestione algo y por eso también les sale esa vena chula, ¿no? Porque dan por hecho de que nadie les va... Nadie se lo va a cuestionar ni poner ningún impedimento y ya... Pues estás apoltronado ahí, en tu trono, y acostumbrado que la gente trague con todo, pero no siempre es así, ni va a ser así. Esperemos. Yo creo que los mismos de su partido, los que consideran con su vigilancia, tendrían que hacerle ver, dice, oye, a ver, en primer lugar, reflexiona, y tú no nos das nada. Si tú eres un saqueador legítimo, porque... Quiera o no quiera, el mal entendimiento del voto, que para mí el voto es como la confianza o la fe o como quieras llamarle, ¿no? Porque el voto, tal como está hecho, es para eso, para que la gente que no se cuestiona, diga, bueno, pero mi voto, oye, si durante X tiempo me obligaba a votar, después me daban 4 horas en día entre semanas, y ahora ya ni me dan las 4 horas y ya estoy como un robot programado para ir a votar sin cuestionarme, que después no consigo nada, solamente le doy legitimidad para que hagan leyes y normas y a mí me reprima y me cortocircuiten las libertades reales que tengo. Es que claro, 40 años de dictadura y 30 años de dictadura de esta falsa democracia, pues claro, imagínate, ya 70 años otra vez encasillar las mentes, ¿no? Ya no cuela la sopa boba, ¿no? Claro, es que yo digo, jolín, esta sociedad que estemos esperando Navidad o Reyes, eso es superficial, eso es muy abstracto. Yo quiero una auténtica realidad, que los chavales que están metidos en tres rejas porque están indignados con todo este ladroncillo que hay, de especulación de terreno, unos señores que le pagamos unos sueldos, bueno, le pagamos no, los secuestran a través de unas legitimaciones, porque si no, claro, si no me embarga o me hace lo que quiere, total, es represión, ¿no? De la manera que sea, es reprimirme, ¿no? Entonces yo no le pago, porque yo no pago para bombas, ni para que ellos me repriman, ni para que me maltraten, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no? Ellos me secuestran a mí a través de unas normas jurisdiccionales que están tan podridas como las Santas Escrituras. Entonces ahí es donde tenemos que interrogarnos y, no sé, hacernos un lavado de conciencia y, oye, y dejar las ideologías y las tonterías a un lado, y buscar la realidad de la persona y del ser humano. Bueno. Muy bien, así me gusta siempre, con el dedo en la llaga. Me alegro de escucharos y lo menos que sigáis con esa rebeldía y haciendo autocrítica. Muy bien, así, sin hacer vacaciones. Salud. Muy bien, Luis, un abrazo y te vamos a poner una cancioncita, ¿no? Sí. Muy bien, una guapa. Venga, venga, a ver si te gusta esta. Vale, para toda la gente rebelde y de buen corazón. Vamos, bueno, ahí estamos. Debe. Agur. Y el pescado. Un, dos, tres, y el vino me dio esta letra. Cuando yo lo bebí, me mojé la nariz. Me gusta sentir en la cara los sudores de ti. Son poemas pa' mí. Yo sé que a ti te suena muy bien. También a mí me gusta beber, remar, soñar, veneno mortal. Me gusta comerte las guetas, eso me hace feliz, parece regalí. Tu carne morena me aprieta, grito por la ciudad, letra de carnaval. Ya sé, ya está, lo veo muy claro. Yo vi la luz rozando mi mano. Calor, sudor, que cae en la copa y vuelve pa' dentro a través de mi boca. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel y no se puede leer. Llena la copa otra vez. El pecado. Mi tío Luis lo decía, hablando de ti, hay que ir, hay que ir. Sazón, sardina, morena, nado, con puntillita, la hueva, también me la como, almeja, navaja, grandes mejillones, y en ocasiones, también boquerones, hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel y no se puede leer. Llena la copa otra vez. De pestaña risa, el pez botella bebe agua del mar, el pulpo cojo no trabaja ni en broma, los erizos se asoman con sandalias de goma. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel y no se puede leer. Hay que ir a la freiduría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel. El vino me dio esta letra. Cuando yo lo bebí, me mojé la nariz. Estem a Contrabanda FM, aquesta cançó dedicada al Luismi, però també a tots els companys de l'emissora, perquè sabeu, aquesta és una emissora que és una família, ens estimem tots molt, en el fons. A vegades no ens ho diem prou i som una mica punyents entre nosaltres, però aquesta és una gran família contrabandística i així hem de seguir per estar units, i encara aquest 2008 on la ràdio fa 17 anys i poder seguir a l'altra banda del transistor per portar-vos musiqueta, històries i poder acompanyar-vos, i també amb ganes de que vosaltres ens acompanyeu a nosaltres. Ja sabeu que aquesta és la raó de ser d'aquesta emissora, que els que esteu a l'altra banda també hi participeu i la feu vostra. Ja sabeu, 91.4 i www.contrabanda.org. Aquesta cançó era molt divertida, eh? Era cachondeta i ficava, incitava una mica a presa en això, a estimar-se. G5, el vino i el pescado. T'ha agradat o què? No l'has escoltat molt, no? Sí, l'he escoltat una mica. Una miqueta. Sí, un fermentit així, d'aquest, així, sabrosón. Sí. Del sur. Pues mira, una de les coses sabrosones i que també ens agrada molt, incitant a coses boniques, és l'Ateneu Popular de Nou Barris, que sempre porta, quan arriba el fred i les festes nadalenques, el seu circ d'hivern, i que aquest any han anat ja per la 12a edició. Ja us ho vam comentar i ja s'han de fer unes setmanes, i jo vaig anar aquesta setmaneta a veure, va portar també el meu nebodet, perquè ja té una edat perquè li agradi el circ, o com a mínim, almenys jo prefereixo que vegi aquest circ, que és molt diferent segurament el que poden trobar en altres espectacles cirquenses més a l'ús, no? Amb els animals i amb tot aquest rotllo que bueno, ara sembla que a Barcelona està prohibit, no? Diuen que portin els circs animals i va haver tot aquest merder amb no sé quin circ que hi havia, no sé si la Marbella. Pues bueno, aquest programa no el tenen mai, la tenen de bares, perquè en els seus espectacles no hi ha animals, no hi ha que siguin utilitzats per fer aquest espectacle d'enters, sinó que és una cosa molt més potser teatralitzada, normalment amb bastantes més acrobàcies, però acabaria perquè cada any és un espectacle diferent. I ara arribaven a la 12a edició del circ d'hivern, i aquest any l'espectacle es deia Clic, i era potser la novetat, que era una miqueta, tenia bastantes psicografies, punts bastant com amb el rotllo més danserí, i també teatralitzat segurament. Era potser una història amb una mica més d'un fil conductor més de lo habitual, no? Era potser molt més teatralitzat, amb una mica de guió, i la veritat és que era potser la novetat més important d'aquest any. Però tot i així, a mi la veritat us he de dir que no em va agradar tant com altres anys. Ja m'ho havia dit altra gent, però bueno, jo no volia fer-me una impressió anticipada. Però sí que és veritat que potser em va agradar molt més l'any passat, potser també la novetat, no sé, el primer any que anava. Però tot i així, la veritat que és un goce ja poder anar al circ, a més a preus populars, i veure com gent fa coses increïbles amb els seus cossos, acrobàcies, trapecis, i a més coses que estan molt lluny de la resta mortals, almenys de les meves capacitats, i un pues es queda meravellat. Tot això ja us dic, aquest any potser no em va acabar d'omplir tant, però bueno, la veritat és que era molt xulo, i segurament pot ser com altres espectacles del circ d'hivern de Nou Barris, que anirà rolant i rolant per altres llocs, i porta aquest espectacle cirquense. Es deia Clic, feia una companyia d'aquí, en què també hi havia gent de fora, i era aquesta 12a edició del circ d'hivern de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que està ja a Trinitat Nova, al carrer Port Lligat, número 11-15, i que ja sabeu que van fent allà diverses cosetes, també fan cicles de cine, van fent espectacles, concertillos, i bueno, tenen allà alguna exposició, una exposició de fotos molt peculiars d'allà del barri. Bueno, sempre és un lloc agradable per anar. Ateneu9b.net, si voleu mirar la web, Ateneu9b.net, i ja us podeu informar de les activitats que fan. El circ d'hivern s'acabava avui, era l'últim dia, sempre s'acabava amb els Reis, o sigui que per tant, allà amb això teniu poques oportunitats ja, més de l'euro allà. Doncs va, ficarem una cançó així més de Reis, no? Més tirquense, eh? No sé com es diu aquest personatge, és peculiar aquesta cançó que us farem escoltar. Esto no se toca, con esto no se juega. Dedicat a tots els nens dolents, que els hi posarem aquest carbó radiofònic. Això de què? Ho sé de l'anunci aquest, no? Ah, sí? A l'escolta si m'ho dius, sí? A veure. De mi la Riquia, em sembla. Qui és? Pues no ho sé. Uy. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Quita la piel de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón no se juega. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Aquí no se juega pelota, en el salón no se juega. increïble, eh? Hem fet aquí un enganx amb el Samonic Elendakari, i és aquesta... Era aquesta gran banda que va estar recorrent els tímpans, rebentant els tímpans de l'audiència més selecta de la ciutat comtal. Pues mira, parlant de Mónica Elendakari i d'allegados varios, pues un dels, diguem, dels fills bastards de Mónica Elendakari, una banda, un spin-off, podríem dir, són hi ha uns majares i contrabandístics i habituals, pues celebrant un concert més, una nova balada rockera de Rhythm and Punk, són els Surfing Sirles, ja segurament ho heu intuït, i que estaran tocant aquest pròxim fi de setmana amb uns altres companys també ja majares i contrabandístics, ells, que són els Nous Espectres. I on ho faran? Pues ja com ja fa molt temps ja que us anàvem anunciant i que els mateixos Espectres ho van dir aquí, a la Bàscula, allà a la Zona Franca, al carrer El Foc, aquest centre cívic, que fa molts anys que no anem, i ja pot ser una bona excusa perquè ens hi acostem, no? Què et sembla, senyor? Mm. Tornar a les èpoques en què creuem amb la ciutat per anar a veure bons concerts. A la Bàscula? Algun cop havíem anat. No molts, tampoc. Però jo recordo tornar caminant d'allà. Tornar caminant de la Bàscula. Un lloc lluny, eh? És on molts cops vas en algun t'examines de cotxe. Sí, sí. Doncs és allà, per que ho situï una mica. A la Zona Franca, a la Bàscula, doncs estaran tocant els Surfing Sirles i els Nous Espectres, en aquesta balada de rock and roll de Calité. I serà, no sé, divendres o dissabte, que estic intentant obrir això i no hi ha forma de que... Tu què recordes, senyor? No sé, no me'n recordo. No te'n recordes? Jo crec que pot ser que fos... Sofincir-les i... Com? El divendres que ve, Sofincir-les i Nous Espectres. O sigui que sí que serà el divendres, no? Sí. Però ja ho sabeu, teniu apuntat, ja segurament gratis o un preu econòmic, aquesta batllada punt rockera. A més, serà la sala petita, es veu, eh? Per allò que ens deien l'altre dia. Perquè ho podíem comentar, no? On vam estar també amb els Espectres i Arta Surfing Sirleros. Mm. A quina batllada vam estar? Quina vam estar? L'haig una mica dispers, eh? Sí, perdona, és que m'estic llegint el llibre aquest que al final presentaré. Després explicaràs per què estàs tan dispers. Exacte. És a Can Vies fent com es deia la festa... Cervesa sense fronteres. Això, Cervesa sense fronteres, que era una cafeta doncs, ben administrada amb cervesa i importació de molts països diferents. Exacte. Ben barat, on hi havia un bono i era pasta per recaudar pel local d'assaig que tenen allà a Can Vies, que a veure si aguanta i aconsegueix pues, plantar-li cara a la TVB també, per una altra banda. Doncs, Frente Abierto de TVB. Ahí està. Pues sí, vam saborejar, no?, bones cerveses. Pues el senyor Surfing Sirles i els Nous Espectres estaran a la Bàscula i a la Zona Franca l'11 de gener, que això cau, si no m'equivoco, pues exactament amb el divendres, a partir de les 10 del vespre, allà a la Bàscula. I els Nous Espectres que segueixen el seu Durum Tour, no?, ens expliquen que van estar ja tocant al carrer Guadiana en un, al barri de Sants, i sembla que continuaran el 26 de gener en un altre lloc amb aquest Durum Tour, i sembla que tocaran, ho acabo de veure al seu MySpace, i sembla no ens ho van comentar l'altre dia, perquè realment és una cita increïble, eh? Actuaran amb el Màgic Andreu el pròxim 18 de gener al Teatre Jardí de Figueres en un concert en benefici de l'Associació contra l'Alzheimer. Amb el Màgic Andreu, tu. Increïble. Vinga, va, escoltem una mica el Surfing. Vinga. Però si sona això, perquè és que... És que passa... tenim un ordenador nou, no ho hem dit. El Reis ens ha portat un ordenador novet. I el que potser és que no li agraden els MySpace i aquestes coses. Però bueno, ara ho provarem. Però bueno, estem molt contents, eh? Que a més de Carbon s'hagin portat els Reis, los Reyes Majos, un ordenata, perquè a vegades ens es feia passar una mica canutes el que teníem abans. Bueno, pues estàvem intentant escoltar Surfing Sirles, que ens feia una mica d'il·lusió, perquè ja fa uns quants mesos que potser no els fiquem. Però això sembla que s'està posant més dificultós del que ens agradaria. Llavors us ficarem una altra cançoneta, no? Et sembla correcte? Doncs pues mira, per exemple, ja que hem estat parlant una miqueta i hem ficat alguna cançó d'aquestes que dèiem de Guinea Equatorial, no?, que l'amiga Armux ens va voler portar en el seu moment, doncs pues podríem escoltar una altra, no?, per exemple. Ara mirarem a veure alguna que sigui prou graciosa i prou a l'altura dels oients majares i contrabandistes que tenim. A veure què trobarem per aquí. Una cançó jo crec que serà ideal. El matrimonio. El matrimonio, ese gran remix. A los 14 años me vi con una chica, a 18 la conquisté. A los 20 me casé con ella, el matrimonio no fue feliz. El matrimonio no fue feliz, porque su papá no me quiso, porque su mamá tampoco. Heu vist aquesta porció, la cançoneta? Ens hem quedat amb les ganes, no? Tots una mica. Bueno, en un altre moment segur que trobarem el moment adequat per escoltar més música Guinea Cotoral. Tenim molts programes i tot l'any per endavant. Aquest serà un any, el 2008, on les Majares us portarem, jo crec, bastantes sorpreses agradables, eh? Tenim invitats ja preparadets per aquest mes i el de febrer. Veran uns programes bastant interessants i prou farcits. Doncs pues va, t'ho explica una miqueta què és el que té tan capficat. Es un gran libro canta que va en ediciones Monster, que Monster es un sello discográfico ha habido en el punk rock y rock and roll estatal valenciano, de parella la comunidad valenciana, em sembla, pot ser. No, no, bueno, son de aquí. Y es la libro que es de la banda Rapera del Río, Escupidos de la Boca de Dios, pues, es un recuerdo de la seva historia, pues un montón de fotografías y són els mateixos que parlen de la història i després ja l'autor que va fer una miqueta això. I bueno, és molt interessant, no? Són vivències d'unes primeres bandes del que podria ser, bueno, el que se'n diu la primera banda del punk rock, no? Mm-hmm. Tot i que bueno, ben bé punk rock no feien, però tenien una actitud. Home, per suposat, van ser, això crec que no hi ha discussió possible, no? Van ser els primers a ficar aquesta ràbia punk i quatre acords i fer-ho dalt d'un escenari en aquest país, sens dubte. Hi ha unes imatges d'aquests blocs fantàstics d'allà de fons. La ciutat satèl·lit. Sí. Allà a Cornellà, profund. El que va després, anys després, veuria néixer els Estopa, pues, tot ja està inventat. De fet, la banda rapera, entre aquells blocs ja anaven a porrejant les guitarres feia molts més anys. Llàstima que no els puguem escoltar, eh? Ens portarem la setmana que ve, bueno, un dia que ens dediquem més a llegir cosetes d'aquest llibre, jo crec que estaria prou bé. Deu que els acusaven de Fates i l'Eroxisters. I de l'Eroxisters? Mare meva. Creïble. Pues mira, saps, ja que no els podem escoltar ells, escoltarem un altre personatge que també té molt a dir en la història del punk ibèric, que és el senyor Baristo, amb un grup que va muntar després, que es deien Gatillazo, després de la polla, i on precisament parla una mica d'això, del tema del llenguatge políticament correcte, i se'n riu una miqueta, amb una cançó que es diu Problemes. Perquè la banda Trapera al Río, igual que la Polla Records, d'això no van gastar molt, de llenguatge políticament correcte. Recordem una cançó mítica de la banda Trapera al Río que es deia Nacido del polvo de un borracho y del coño de una puta, o altres cançons que podríem recordar com la de la Regla, no? Que ens va acompanyar en el nostre retorn des d'Euskadi. Sens dubte, uns paladines del bon gust, tant en les lletres com en la música. Pues bueno, espera d'escoltar-los un altre dia. Us fiquem els Gatillazo, et sembla? Problemes. Som-hi. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom Es subnormal, idiota, tonto, ni papán, porque ahora es discapacidad mental. Es para cagarse en Dios, ni tampoco has de decir, según esta religión, que te den por culo ni a chuparla, so cabrón. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom Con el mundo como está, amenaza nuclear, corrupción, miseria, guerra y alta sociedad. Hoy contra la explotación y la contaminación, lo importante y lo primero es que hablemos bien. Si la pasma te apaliza y no te puedes defender, ¿qué cojones, hostia mierda, les dirás? Por favor, pégame más. Lo que debe mejorar es el trato a los demás. El lenguaje no hace daño aunque me excomulguéis. ¡Qué putada y qué dolor en este mundo, cabrón! Los mayores asesinos son muy educados. ¡Qué violencia y qué cago en el copón! ¡Hitler fue vegetariano! No vamos a discutir, pero ya es casualidad que la izquierda y la derecha en esto son igual. Cuando hablamos de insultar, lo que importa es ofender. Si tú no te picas, nunca más te arrascaré. No lo dejaré, no lo cambiaré. No me mareéis, puto coñazo me dais. Cámbiate de oído que te lo han dado mal. ¡Tachán! Ai, aquesta cançoneta, eh? Problemes dels Gatillazo. Bueno, pues nosaltres també tenim problemes a vegades a les nostres vides, no? Sí. Bastant sovint, també. Bastant sovint, doncs, els busquem. Bueno, senyors, avui farem un programa on veieu segurament ja més curtet, ja ens estem pràcticament despedint. Home, li queden 20 minutets. Sí, en veritat, a lo tonto, a lo tonto, bueno, 20 minutets queden de programa. Pues us ficarem... Tornem a ficar la cançó d'abans, ja no l'hem sentit sencera, ara sí que la podríem acabar d'escoltar. Esto no se toca, con esto no se juega, ¿vale, nenes? Contrabandits, estem en el 91.4 www.contrabanda.org. Això és l'Assemblea Majares avui diumenge 6 de gener. Com veieu, el Dia de Reis, que nosaltres pues, no fem vacancetes o no som el vostre regal o el vostre carbó per les vostres orelles. Doncs que ens anirem marxant, com us dèiem. Això ja s'ha fet, se'ns ha fet tard, estem cansats i vol ploure, no? Ja us emplacem a la setmana que ve, on esperem estar ja el trio, Meravelles, titular, la Tetília, veieu, no ha començat l'any amb nosaltres, però la tindrem aquí, esperem el diumenge que ve, i segurament tindrem invitats. Tindrem alguns invitats, perquè ja veurem com en els pròxims programes tindrem coses interessants, segurament. Home, com a mínim, més de les que us podem dir nosaltres, segur que us les direm, els nostres invitats majares. Doncs senyors, fins la setmana que ve. Tornem diumenge, com sempre, a partir de les 7 i fins a les 9, en el 91.4, i recordeu qualsevol cosa, majares@contrabanda.org. Què, interessant el llibre? Molt interessant. Llegirem alguns fragments en el seu moment. Sí, quan ho vaig llegir. Ah, sí, eh? Ah, ho veurem. Bueno, senyors, aprofiteu les últimes hores que ens queden de farsa nadalenca. Assemblea Majares, ja se us despedeix. Asamblea de Majares se va por donde ha venido. Ido. Ido. Estás ido. Majares de la setmana passada se'ns escapaven. De la orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja, cuenta un sauce llorón que la oía cantar al agua dorada. Miel del litoral, río tibio, calor, un sabor que no alcanza. Agua dulce y salada.